Radio El Local, un rincón libertario en el Raval. Radio El Local, un recoll llibertari al Raval. Vais a escuchar el programa número 13 de Radio El Local, esta vez bajo el título Contra las fobias y el odio, salud, trabajo y derechos para todos. En este programa escucharéis audios sobre la ocupación de la antigua Escola Massana por parte de Suport Mutu Raval y del Sindicat d'Habitatge, las novedades sobre la plataforma Cap Gòtic No Ja, el clásico de libros sobre el tema de la radicalización del racismo, la objeción fiscal a la despesa militar, el clásico de la distri con la canción Punkis Maricones, vecinas en red sobre la actualización de la asamblea abierta en Rambla Santa Mónica y sobre el 28J autónomo. Esperamos que os guste. Ràdio El Local, un racó de suport mutu al Raval. Aquesta revetlla de Sant Joan, Suport Mutu Raval i el Sindicat d'Habitatge del Raval vam anunciar que l'antiga Escola Massana passava a estar sota control popular. Després de 3 mesos d'un estat d'alarma que només ha servit per redoblar el control policial i retallar-nos drets, i d'una emergència sanitària que ha agreujat les condicions de les veïnes fins a derivar en una crisi social, el Raval explota. Les institucions segueixen actuant sota els paràmetres que dicta el sistema. Es rescaten avant grans empreses que les persones. S'anuncien mesures socials que després queden desdibuixades o en paper mullat i ens venen una nova normalitat que només empitjora la que ja vivíem. El suport mutu i la solidaritat de classe han estat decisius per reteixir una comunitat aïllada durant el confinament. La xarxa popular d'aliments del Raval, com la resta d'espais organitzats del barri que apostem per col·lectivitzar les nostres necessitats i repartir els aliments que aconseguim, estem sent el veritable pla de xoc social a peu de carrer. L'alliberament de l'antiga Escola Massana respon, per una banda, a la necessitat de tenir un espai per la xarxa popular d'aliments, ja que el casal, la galera i el font de teatre per a tothom se'ns quedaven petits i l'Ajuntament només va fer que donar llargues durant mes i mig a la cessió de qualsevol espai municipal. La gana no espera, però també respon a la voluntat de convertir-lo en un centre neuràlgic del moviment popular, aquell que realment porta seguretat al barri. Autogestió, cures, lluites i creativitat. Perquè és la nostra vida, allò que estem defensant per damunt del capital, i la vida va més enllà de la supervivència, perquè aspirem a una vida que valgui la pena ser viscuda. Això només ha fet que començar. L'antiga Escola Massana torna al barri per quedar-s'hi, per seguir existint i lluitant. Encara queda gent que vol resistir perquè el seu bloc no sigui tot un Airbnb. Les que no volen marxar i sembla injust que ens apullin el lloguer, que es tallin la llum, que hi hagi pisos buits i gent al carrer, que el barri es transformi en un objecte de consum i que volem, que volem. Barri digne, un barri per la gent, un barri capaç de donar resposta a tots aquests atacs contra la vida i defensar-nos colze a colze, porta a porta, perquè juntes som més fortes. Han transformat el barri en avenida pel consum. Nos han robat la vida i nos han vendido humo i nos echan de nuestras casas, pero dejan los grafitis pa la foto. Ocuparemos la calle para no perder el hábito y la plaza pa quien la habita. Y bastante mobiliaria, gasolina y dinamita, canibalizando lo que hicimos bonito, pero lo más bonito es mi gente que se organiza. Que no hablen esos buitres que viven de la miseria del delito, la carnaza echándonos a la madera, un puntal y una radial para hacernos con su pisito. Que la legalidad nunca salva a mis compañeras. Un puntal y una radial, que me den pa'l piso. Una chacha vaina, que me den pa'l piso. Justicia pa'l postre, que me den pa'l piso. Mini clos, un postre, que me den pa'l piso. Una para yo que importa, que me den pa'l piso. Vida en una ciudad corta, que me den pa'l piso. Vamos a partir con las compras, que me den pa'l piso. A mi te has pasado a comprar, que me den pa'l piso. Un puntal y una radial, y ocupados. Por toda la gente que pone su cuerpo volando desahucios y desalojos. Resistiremos más tres barrios. Por un habitatge digno. No es para fuera. Ràdio Local. Un racó de lluites compartides al Raval. Després de setmanes d'insistència i d'exigència a les institucions perquè donessin una solució d'urgència a la situació d'emergència, d'extrema emergència del CAP Gòtic, des de la plataforma CAP Gòtic Nou Ja, de veïnes, usuàries i professionals, i veient la manca de respostes de les institucions, vam decidir fa dues setmanes sortir cada dia a Sant Jaume per manifestar el nostre malestar i per exigir que finalment aquesta resposta arribés. Després de sortir a premsa i de fer molt soroll a xarxes i molt soroll al carrer, i després de que les veïnes del barri sortissin juntament amb les professionals, cada dia de la setmana vam aconseguir finalment que l'Ajuntament escoltés les demandes i ens donés una resposta com a mínim per la solució provisional. Hem aconseguit una de les demandes que teníem com a plataforma, que era aconseguir l'ampliació provisional en mòduls a la plaça Joaquim Xirau. Aquesta ampliació s'hauria de fer abans del setembre i és per això que nosaltres seguirem apretant perquè això sigui així, perquè es compleixin els tempos i perquè el compromís es compleixi. Però tot i així hem de seguir apretant perquè el que ens interessa i el que necessitem és una solució definitiva, és un CAP Gòtic nou el més aviat possible. També hem arrencat el compromís, tant d'Ajuntament com de CatSalut, de fer estudis tècnics per 7 espais, que no sabem quins són, però que ells han assegurat que els tenen mirats. De moment, la setmana passada vam fer una assemblea oberta, va venir moltíssima gent, la plataforma s'està fent gran i nosaltres seguirem exigint, seguirem sortint al carrer i seguirem reivindicant que necessitem d'urgència un CAP Gòtic nou ja. Davant d'una possible situació de rebrot de cara al setembre o octubre, les professionals han deixat molt clar que si aquesta ampliació provisional no arriba abans del setembre, amenaçaran en tancar el CAP perquè no poden seguir treballant en aquestes condicions, jugant-se a la salut i també posant en risc la salut dels veïns i veïnes. Per tant, com a plataforma CAP Gòtic Nou Ja, exigirem a l'Ajuntament i a la Generalitat que aquesta ampliació provisional es faci efectiva abans de la tardor. Si no és així, tornarem a sortir al carrer i tornarem a manifestar-nos per posar sobre la taula que les institucions no estan fent la seva feina. Ràdio Local, un racó sonó al Raval. Hola, muy buenas. En esta nueva edición de la cápsula de Libros del Local les presentaremos La radicalización del racismo, islamofobia de Estado y prevención antiterrorista. Un libro de Ainhoa Nadia Dohabi y Salma Amasian. Desde el atentado de agosto de 2017, Barcelona se encuentra en el nivel 4 de alerta antiterrorista. Quizás muchas de nosotras no sabemos lo que significa. Esto quiere decir que aparentemente cada día se está preparando un nuevo atentado. ¿Pero quiénes están detrás de este entramado antiterrorista? Florencia Brizuela nos comentará detalles sobre el necesario análisis realizado en este ensayo publicado en 2019 por la editorial Cambalache, y que, como todos los libros de esta sección, lo podrás encontrar en la librería del local. Hola, soy Florencia. Me parece que es bastante interesante y necesario leer este libro para entender el racismo y la islamofobia actual, tanto en el Estado español, en Cataluña y también en un contexto europeo. El libro refleja, analiza de manera bastante rigurosa la construcción del sentimiento o de la idea antimora que existe en estos territorios, y luego en la segunda parte habla de la criminalización racial, de cómo se ha ido construyendo a lo largo de los años esta figura del moro, de la persona musulmana, como un presunto terrorista. Es muy importante e interesante leerlo porque nos da muchas pistas para entender todos los discursos y políticas que en la actualidad existen. Así que recomiendo mucho su lectura. Efectivamente, hemos comprobado que también la otra historia del derecho español, la que hace referencia a su uso en la colonización del indio, la esclavización del negro, el intento del exterminio del gitano y la deshumanización y posterior colonización del moro, evidencia la existencia de una ley colonial destinada a construir y preservar el orden racial moderno. Solo bajo este prisma podemos entender y responder a un dispositivo como el de la prevención del terrorismo. Radio El Local, un rincón de voces diversas en el Raval. Doncs el 28J autònom va néixer fa un any i mig perquè diferents col·lectius LGTB i feministes consideraven molt important i necessari a la ciutat de Barcelona i fora de Barcelona també la de crear una jornada per l'alliberament sexual i de gènere que fos anticapitalista, feminista, antiracista, que no tingués res a veure amb el Pride i el capitalisme rosa i que pogués posar sobre la taula doncs, totes les crítiques que la Comissió Unitària no s'estava atrevint a posar. Llavors, per aquest any vam decidir primer fer una contraconcentració antifeixista a l'acte que feia Vox ahir. Vox va escollir el cap de setmana de l'Orgull per fer una concentració en la defensa de l'estat de Colón i vam decidir que una de les nostres accions com a persones LGTB, feministes, antifeixistes, anticapitalistes era doncs, la de plantar cara al feixisme. Vam convocar la concentració però no hi vam poder arribar, no vam poder fer-la perquè els Mossos d'Esquadra abans d'arribar ens van retenir davant del Museu de la Cera en aquell passadís. La gent des de fora pràcticament no podia veure el que ens estaven fent i a dins ens van retenir a una trentena de persones i ens van escorcollar, catxejar, identificar durant més d'una hora, una per una. No ens deixaven marxar, no ens deixaven parlar entre nosaltres, no podíem trucar a cap advocada i quan ens van acabar de retenir-nos, d'escorcollar-nos i d'identificar-nos, ens van portar de forma encapsulada a un cantó de la plaça Colón i ens van dir que no ens podíem moure d'allà, no ens deixaven tampoc acabar-nos de manifestar o començar a manifestar-nos per fer la concentració antifeixista, no ens van deixar marxar. Havíem d'estar allà encapsulats per ells. Finalment vam marxar després de que també hi hagués unes agressions feixistes a unes companyes i ahir per la nit vam convocar una ruta de memòria històrica LGTB al Raval, al centre de Barcelona, perquè creiem que és molt important fer aquest exercici de mirar enrere per veure les que ens van precedir, perquè moltes vegades ens pensem que som les primeres que fem les coses quan en realitat hi ha moltes altres que van lluitar a Barcelona fa molts anys i creiem que era molt important doncs, poder-les honrar, poder-les conèixer per seguir aprenent d'elles i avançar. No? Llavors creiem que era important recuperar recordar-les i era important dotar de contingut polític, històric, a nosaltres mateixes perquè no ens esborrin i també perquè és molt important honrar-nos i recordar-nos. Moltes gràcies per tenir interès pel 28J autònom i esperem que aquesta lluita LGTB anticapitalista, antiracista, feminista a Barcelona pugui durar doncs, molts anys més. Gràcies. Ràdio El Local, un racó llibertari al bell mig del Raval. Falten pocs dies perquè acabi el període de presentació de declaracions de renda 2019. Aquest any, com en els anys anteriors, les objectores i objectors fiscals hem fet objecció fiscal a la despesa militar. Aquest any hem sabut que l'estat espanyol es gasta cada dia 55 milions d'euros en mantenir a l'exèrcit i tota l'estructura militar. Aquest any, en la pandèmia de la Covid-19, també hem sigut conscients que l'Estat necessitava més llits d'hospitals i UCI per controlar aquesta pandèmia que s'ha desenvolupat en els últims mesos. Els objectors i objectores fiscals són conscients de que s'han de pagar impostos per mantenir la societat, però també són conscients que els impostos s'han de revertir en la pròpia societat. Per consciència, nosaltres, els objectors i objectores, no volem pagar impostos que vagin destinats a manteniment d'un exèrcit i d'unes estructures militars que l'única que provoquen és mort, destrucció, desplaçaments, etc. Volem que els nostres impostos vagin destinats a sanitat, educació, etc., com s'ha fet palès en els últims mesos. Fer oposició fiscal no significa pagar menys impostos. Els impostos són els mateixos, però la part destinada al Ministeri de Defensa nosaltres la desviem a entitat de caràcter social i solidari, que realment vagin a parar els nostres impostos a les necessitats que té la societat en la qual vivim. No en mantenim unes estructures militars que van en contra de la pròpia societat. El nostre lema és cap dona, cap home, cap euro per la guerra. Per consciència, t'invitem que t'uneixis a nosaltres a denunciar la despesa militar i facis objecció fiscal. Si vols més informació, pots consultar la nostra web www.objecciofiscal.org. Todos te dicen que sos, maldito. Así es como te ves, maldito. Que sé que te enseñan, maldito. Que sé que te enseñan, maldito. Todos te dicen que sos, maldito. Así es como te ves, maldito. Que sé que te enseñan, que regrete que te enseñan. Vos tenés palabrijo, otros mueren de frío. Sos el que anda matando, el que va a torturar. Saludos, vuelvo otra semana más con una reseña de un tema boom. Y para esta semana he escogido con motivo del Día del Orgullo Gay este sábado pasado y a raíz de que en los últimos tiempos ha existido un aumento de agresiones homófobas. Todo y con eso somos conscientes de que la mayoría de estas agresiones continúan sin ser denunciadas a causa de la revictimización que sufren quienes forman parte de este colectivo durante los procesos judiciales. Y así que nada, contra la LGBTI-fobia os dejo con Punky Maricones de Cartón de Vino. Gusta ser maricón y cobarde, más que tú, lo puedes insultarte. Gusta follar con la pared con el culo. Yo no me escondo, yo no disimulo. Vuestra pose de gallito no da pena y no respeto. Muchachas en la chaqueta, pero no vuestra cabeza. Machos fantasmones, punky macarrones, basta de sermones, ¡viva los punky maricones! Gusta ser maricón y cobarde, no más que tu ropa te insultarte. Gusta fallar con la polla y con el culo. Yo no me escondo, yo no disimulo. Vuestra pose de gallito nos da pena y no respeto. Muchas tazas en la chaqueta, pero no tenéis cabeza. Contra los macarras, violencia, bujarra. Contra los macarras, violencia, bujarra. Ràdio El Local, un rincón sonoro en el Raval. El divendres 26 de juny, Vecines en Red Ciutat Vella va celebrar la seva primera assemblea plenària i ho va fer en un lloc molt especial, a l'inici de la Rambla, un espai carregat de simbolisme perquè està al mig i és un punt de trobada entre el Raval i el Gòtic, però també perquè el fet que una seixantena de vecines s'asseguin enrotllant al mig de la Rambla per parlar d'allò que les preocupa i de com seguir fent xarxa, doncs és tota una declaració de principis. És un acte de reivindicació, de reocupació i de recuperació d'un espai que fa anys que està segrestat pel capital i al que les xarxes veïnals doncs, no pensem renunciar, ni a la Rambla ni a altres espais dels nostres barris, com la Plaça Reial, per posar un exemple, on cada dijous també ens trobem i fem sentir la nostra veu. Però tornant a l'assemblea de vecines, el cas és que ens vam trobar, en alguns casos ens vèiem en persona per primera vegada i ens vam conèixer millor. Vam tenir l'oportunitat d'exposar la feina de les diferents comissions, menjar, salut, caixa de resistència, equipaments, difusió, i de parlar entre totes sobre com seguir amb la nostra tasca com a xarxa de suport mutu, ara que ja fa 3 mesos que estem en marxa, un temps en què hem après i ens hem anat adaptant sobre la marxa per donar resposta a allò que anava sorgint, i un temps que també ha servit per recollir un conjunt de reivindicacions que fem com a xarxa i que també vam fer públiques fa uns dies, una 40ena de mesures econòmiques i socials, així com en matèria de salut, de violència masclista, d'habitatge i de llibertat civil, i que, en definitiva, responen a una visió molt clara: justícia i drets, no caritat. A l'assemblea es van posar en comú anhels i necessitats, van sorgir propostes, es va començar, per exemple, a teixir una bossa d'habilitats, es va decidir implicar-nos més activament amb la campanya Regularització Ja, i d'altres que se seguiran treballant en diferents comissions a partir d'ara. Així que l'acció segueix i, a més, per donar-nos més impuls, vam acabar l'acte amb un conjur per congraciar-nos les forces del més enllà. No nos rendimos al capital. Solidaridad y apoyo mutuo, aquí os invocamos. Y en rebeldía nos declaramos. Queremos vivir con nuestras vecinas en una ciudad que no nos oprima. Abra cadabra, pata de cabra, que se desintegren los Mossos de Escuadra, ni comitivas judiciales ni desocupas matones. Queremos casas y no macarrones. No nos da miedo nuestro adversario, no habrá más vecinas fuera del barrio. Perros de perhuella y pieza mental, ningún ser humano es ilegal. Tendrán especuladores porque somos muchas, y en todos los barrios estamos en lucha. Ante el turismo y la gentrificación, nosotros reclamamos y su región. Bye. barri digne per als turistes, sense ocupes ni putes ni gais ni indigents. Sangria i paella per Ciutat Vella, l'estelada al balcó per semblar independents. Sobren pobres. Y esto ha sido todo por esta semana. Ya sabéis que podéis compartir el programa en redes desde la página del local. Seguimos el colectivo y el equipo trabajando para hacer contrainformación alternativa, dar voz a los que no la tienen normalmente y proponer alternativas a este estado de las cosas. La libertad frente al dominio. Un barri digne per als turistes, sense ocupes ni putes ni gais ni indigents. Sangria i paella per Ciutat Vella, l'estelada al balcó per semblar independents. Cal més força, més foli al Raval. I si algun veí se'ns mor, és un dany col·lateral. Ja ho netejarem! Foli!